Een pinpas? Hier? Goed, nou, ja, dat is de conclusie. Hey. En nou, hou de mond op mond in de gaten om erachter te komen wanneer de volgende keer is dat er door voedselvervoer weer voedsel vervoerd gaat worden, wat gratis verstrekt kan worden. Er is een GoFundMe, geloof ik, hiervan, maar ik weet niet hoe dat heet. Dus later kun je dat terugvinden op de bah.amsterdam pagina. En dan kun je ook zien waar misschien dan weer een nieuwe uitzending gaat komen. Want deze is nu toch wel zo'n beetje afgelopen. En ja, ik weet eigenlijk nog niet wanneer. Dat is misschien straks al. Ik dacht... Ik weet het niet. Zoek het lekker zelf uit, lieve luisteraar. En nou, als je wat wil weten, het beste advies is toch echt blijf lekker luisteren naar Radio Pottenpoel. Want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer.